第十八课，读经，186页，创世纪第一章，26到28节。 Vayomer Elohim, Naase Adam Bezalmenu, Kidmutenu, Veirdu Vidgat Hayam, Uveof Hashamaim, Uvabehema, Uvechol Haaretz.ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויומר להם אלוהים, פרו ורבו.ומילאו את הארץ, וכבשוה, ורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ.